Працягваем знаёміць з кнігай Артёма Рашонка «Суткі без цябе». Чытае Таццяна Козік. Старонкі з кнігі. Два гады таму я верыў у Буду, у Крышну, у саенталогію, у афрыканскае бажство Мулунгу, у антрапаморфныя палачкі Айну. Я веру шмат у што, але не веру ў сябе. У душы не было пастаянства. Маё пачуццё аўтэнтычнасці знаходзілася пад пагрозай. Я залежаў ад меркавання іншых людзей, чакаў ад іх адабрэння, імкнуўся ім спадабацца. А сам насам мне рабілася невыносна. Здавалася, што нават вазонная кветка, але я з верай на падваконні адчувае сябе больш шчаслівай. А мне хацелася нарадзіцца нанова, нарадзіцца альясам веры, жыць у вазоне, каб пяшчотныя рукі прыціралі мае смарагдавыя лісцінкі, даглядалі, выстаўлялі штодня на сонце. Сваё жаданне зрабіцца раслінай я абвесціў у лісце да Ангелікі, нямецкай сяброўкі, якая шмат год захаплялася ўсходам. Адказ прыйшоў на двух аркушах, але галоўнае змяшчалася ў трох кароткіх сказах. «Табой яшчэ бязмежны кіруюць забабоны, шукай выйсця ва ўласнай душы. Вер, бо я веру ў цябе». Я зрабіў крок ва ўласную душу і ўбачыў неабсяжны прастор веры, на якім з'явіліся парасткі рацыянальнага і стваральнага. Незаўважна знікла жаданне перанарадзіцца альясам. Павага да жыцця і чалавецкасці зрабіліся падмуркам душы. Я зразумеў, што паверу ў сябе. Гэта паверыць у жыццё, у жыццё, падпарадкаванне заўсёдным каштоўнасцям. Цяпер я веру ў сябе. Магу мець уласныя меркаванні, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новыя меркаванні, але вера ў сябе нязменная, яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Кацю, нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольныя сярод яго мірыядаў зор, бо верым адзін у аднаго. Заўтра патэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся. Чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вернецца сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкай на яе веранду. Мы верам, што і вераснёўскім ранкам бывае цёплы. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому – свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць, бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі чытач. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння, як ніколі, неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць. Старонкі з кнігі. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.